gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE taniej o 600 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. 17 dzień listopada, środa, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Krzysztof Zyblewski. Na to czekał Łukaszenka. Tak o rozmowie telefonicznej Angeli Merkel z białoruskim dyktatorem mówi w Trójce jeden z liderów białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla zatrzymanych po marszu 11 listopada w Kaliszu. Podzielił sąd w pełni argumentację zawartą we wniosku prokuratora. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że akcja Piosenki dla Żołnierzy to bardzo dobra inicjatywa. W sprawie więzionych Białorusinów już nikt do nikogo nie dzwoni, mówi w Trójce był ambasador Białorusi w Polsce, a teraz opozycjonista Paweł Łatuszka. Krytykuje kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy zadzwoniła do Aleksandra Łukaszenki. Zdaniem Pawła Łatuszki białoruski dyktator tylko na to czekał. Zwraca też uwagę na szerszy kontekst wydarzeń na Białorusi. Powstaje pytanie właśnie, a kto będzie dzwonił i czy warto dzwonić w sprawie Białorusinów, którzy siedzą w więzieniach, tysiące więźniów politycznych, tortury. Każdego dnia zapadają kolejne wyroki polityczne, każdego dnia. I w tej sprawie nikt nie dzwonił. Paweł Łatuszka podkreślał w Trójce, że z Aleksandrem Łukaszenką w ogóle nie należy rozmawiać. Pracuję w rządzie i jako ambasador. Wiem, że ten człowiek, nie warto z nim w ogóle dogadywać się o czymkolwiek. On nigdy nie trzyma słowa i będzie wykorzystywał każdą taką sytuację tylko w własnych interesach, utrzymania swojej władzy. Rozmowa telefoniczna kanclerz Niemiec z Aleksandrem Łukaszenką odbyła się w poniedziałek. Był to pierwszy kontakt przywódcy Zachodu z dyktatorem od czasu wyborów prezydenckich na Białorusi w sierpniu ubiegłego roku, które zostały uznane za sfałszowane. Od tygodni migranci, głównie z Bliskiego Wschodu, kierowani są przez reżim Łukaszenki na naszą wschodnią granicę i próbują nielegalnie przedostać się do Polski. Za pół godziny my poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj było ponad 16,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, o ponad 20% więcej niż w poprzedni wtorek. Każdego dnia rośnie też liczba chorych z COVID-19 w szpitalach. W ciągu jednej doby liczba osób z COVID-19 przebywających w szpitalach zwiększyła się o prawie 800, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy zajętych już 14 906 łóżek. Znacznie wzrosła też liczba zajętych respiratorów, podkreślił wiceminister. Tych osób jest 66 więcej, mamy zajętych 1270 respiratorów. Wojewoda lubelski Lech Sprawka mówił podczas wideokonferencji, że dotychczasowe wysokie liczby zakażeń w tym regionie spowodowały rekordowe obłożenie łóżek covidowych. Dotychczas najwięcej hospitalizacji podczas pandemii zarejestrowano w tym województwie przedwczoraj. To było 1934 osoby. To jest rekord. Hospitalizacje i ciężkie przypadki przebiegu COVID-19 przekładają się na najwyższą liczbę zgonów w województwie lubelskim. Barbara Gór. Polskie Radio. 3-miesięczny areszt tymczasowy dla trzech zatrzymanych po marszu 11 listopada w Kaliszu. Marcin O., Wojciech O. i Piotr R. są podejrzani o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej. Sąd rejonowy uwzględnił wszystkie nasze wnioski, mówi szefowa kalijskiej prokuratury Katarzyna Socha. Podzielił sąd w pełni argumentację zawartą we wniosku prokuratora, przychylił się do szczegółowo wskazywanych we wniosku przesłanek, stąd decyzja sądu, że na obecnym etapie żaden inny środek nieizolacyjny, zapobiegawczy nie jest w stanie zagwarantować prawidłowego toku i ewentualnej destabilizacji postępowania karnego w tej sprawie. Prokuratura argumentowała wnioski o areszt obawą ukrycia się podejrzanych oraz obawą matactwa. Chodzi o marsz 11 listopada w Kaliszu, kiedy to uczestnicy wykrzykiwali antysemickie hasła, a na koniec spalili kopię statutu kalijskiego. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. I jeszcze o akcji Piosenki dla Żołnierzy, którą rozpoczął wczoraj program Pierwszy Polskiego Radia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że to bardzo dobra inicjatywa. Słuchacze mogą zamówić piosenkę i przesłać dedykację, wyrazy szacunku, podziękowania i wsparcia polskim służbom mundurowym na granicy polsko-białoruskiej. Zwieńczeniem akcji będzie specjalne wydanie audycji Piosenki na życzenie w niedzielę o 14:00.

Zaczynamy kolejną godzinę programu. Trójka przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Trojan to jeden z młodych aktorów nominowanych w tym roku do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Kilkunastoosobowa kapituła złożona z osobowości polskiego kina doceniła jego kreację w filmie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Z Piotrem Trojanem rozmawia Ryszard Jaświński. Fajny film. Jak przyjmujesz tę nominację do Nagrody Cybulskiego? Z tej długiej już czasowej perspektywy osoba patrona nagrody jest ciągle dla młodych aktorów ważna? Absolutnie jest ważna, bo to jest bardzo dobre, współczesne aktorstwo. Takie aktorstwo, jakie bardzo cenię, gdzie nie widzisz metody, a po prostu widzisz totalny talent. I ja na studiach miałem takie zajęcia jak historia kina, gdzie oglądaliśmy Zbyszka Cybulskiego w filmach, analizowaliśmy to wszystko. I ta nagroda to było gdzieś takie marzenie chyba każdego aktora, bo sobie co roku oglądasz, kto jest nominowany, kto dostaje tę nagrodę, wyobrażasz sobie, że może kiedyś ty to dostaniesz, bo gdzieś ja od wielu lat wiedziałem, że jestem dobry i mógłbym być kiedyś nominowany do tej nagrody, ale nikt inny o tym nie wiedział, dopóki Janek Holubek nie dał mi tej szansy, żeby móc się pokazać. Wreszcie przyszła nominacja, no ale też, co to dużo mówić, to twoja rola, która została już wcześniej bardzo doceniona wielokrotnie i tak się też składa, że aż czworo was aktorów nominowanych w tym roku do Nagrody Cybulskiego, to Laura Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Między innymi ty, oczywiście za główną rolę, ale też Maria Dębska, Magda Koleśnik i za drugoplanową Tomasz Włosok, więc to jest chyba bardzo silna ta konkurencja. W ogóle patrzyłem, nawet mówiłem Tomkowi Ziętkowi w trakcie rozmowy, że jesteśmy całkiem fajną ekipą do obsadzenia, do zagrania w wspólnym filmie. Gdzieś bardzo mocne osobowości, silne. Każdy jest z nas inny zupełnie, ale każdy jest bardzo, bardzo zdolny. Ja ich podziwiam, bo oglądam rzeczy, w których oni grają i dla mnie to jest najwyższy poziom aktorstwa. I tak właśnie mówię z Tomkiem, że może trzeba coś napisać pod nas. Tomek mówi, no to napisz i zagramy. No to napisz, szczególnie, że już aktorstwo ci od pewnego czasu nie wystarcza i zająłeś się również, przypomnijmy, reżyserią. No, jestem po premierze swojego filmu Syntol, który zresztą też dostał wyróżnienie w tym roku w Gdyni i obecnie pracuję nad scenariuszem pełnego metrażu. Reżyserskiego, tak? Reżyserskiego, który gdzieś tam rozbuduje fabułę Syntolu. Po tak świetnym przyjęciu na premierze w Warszawie w kinie Kultura i Gdyni dostałem skrzydeł i się tylko utwierdziłem w tym, że trzeba spełniać swoje marzenia i robić to, bo mam świetny odzew. Powiedz nieco więcej o Syntolu i czy ten film będzie można oglądać w jakiejś takiej szerszej dystrybucji, co oczywiście w wypadku krótkich metraży jest trudniejsze. Z krótkim metrażem jest o tyle ciężko, że jest to kino raczej festiwalowe i tak Syntol dopiero co miał premiera, już był pokazywany w Gdyni, był pokazywany na Warszawskim Festiwalu Filmowym, ale teraz będzie pokazywany również na Splat Festiwalu, który będzie we Wrocławiu. W Warszawie będzie również festiwal online, ale taki jest los tych filmów, że one raczej lądują na festiwalach i gdzieś są tą furtką dla młodego reżysera, żeby stworzyć swoją fabułę. A Syntol opowiada o młodym chłopaku, który marzy o tym, żeby być kulturystą. To może być dosyć zaskakujące dla widzów. Myślę, że ten film ma mnóstwo humoru, bo tym chłopakiem opiekuje się nadopiekuńcza matka. W tej roli jest Iwona Bielska, jest świetna w tym. Goli mu włosy na plecach, na tyłku, maluje go bronzerem, idzie z nim na backstage, kibicuje mu i widzi w nim cały czas małego chłopcem, może on jest wielkim już samcem i gdzieś chłopak marzy o tym, żeby stać się facetem. Piotrem Trojanem rozmawiał Ryszard Jaświński. Laureata tegorocznej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego poznamy już 29 listopada. On and on it goes.

Na początku listopada do Polski na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza przyjechała grupa 30 artystów z zamkniętego przez Łukaszenkę Teatru imienia Janki Kupały. Już jutro pokażą efekty swojej pracy, bo z inicjatywy Instytutu na język białoruski przełożono debiutancki dramat Sławomira Mrożka pod tytułem Policjanci. Jutro w Teatrze Polskim odbędzie się czytanie tej sztuki w reżyserii Przemysława Wyszyńskiego, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od tego może, na czym polega w tym wypadku czytanie performatywne. Nasze czytanie performatywne będzie przede wszystkim na tym, że będziemy odczytywać z podziałem na rolę tekst policji Sławomira Mrożka w języku białoruskim. Jest to adaptacja tego tekstu. Będzie to trwało około godziny i będzie to czytanie, które podczas którego aktorzy będą realizować również pewne działania sceniczne. Znaczy, że będzie to czytanie, które będzie rodzajem takiego odgrywania sztuki z tekstem, takim rodzajem próby trochę tego tekstu, takiej otwartej próby z publicznością, tak jak to aktorzy próbują, jeszcze nie znając tekstu, z egzemplarzami w dłoni. Tak, żeby można było podejrzeć troszkę też fragment tego procesu powstawania przedstawienia. Na tym polega czytanie performatywne. Dlaczego wybrali Państwo akurat to dzieło Mrożka, czyli dramat pod tytułem Policjanci? Ten wybór niejako, powiem szczerze, troszkę spadł na nas, ponieważ tego wyboru dokonał, zdaje się, Instytut Adama Mickiewicza, bo nie wybrałem tego dramatu ja, ani państwo aktorzy, której się zorientowaliśmy, że ten tekst został nam dany i wydaje mi się, że dobrze. To jest jakieś takie zrządzenie los czy szczęśliwy traf, że mamy ten dramat do pracy właśnie teraz w tej sytuacji, w tych okolicznościach, gdyż to, co napisał pan Mrożek, bardzo mocno rezonuje z tym, co rzeczywiście teraz dzieje się w życiu naszych artystów. I te tematy, które porusza Mrożek w swoim dramacie, rzeczywiście są bardzo bliskie i znane. I to, co nam wydaje się groteskowe, abstrakcyjne, absurdalne, jakimś rodzajem humoreski, to dla nich jest jakimś rodzajem codziennej rzeczywistości. I nie jest to łatwe życie na pewno. A skąd pomysł zatem na współpracę z artystami z Białorusi? Artyści zgłosili się do nas, do Teatru Polskiego, z prośbą o propozycję współpracy, a nasza dyrekcja zgodziła się na to i w ten sposób doszło do tej kolaboracji. Dlatego pracujemy wspólnie tutaj. Chcemy wspierać artystów w ich trudnej sytuacji i dać im też jakieś poczucie, że mają miejsce, w którym mogą mówić o tym, co czują, co dzieje się w ich sercach, w ich umysłach. I chcemy też, żeby mieli taką przestrzeń, w której będą były po prostu wysłuchani. A panu, jako reżyserowi tego wydarzenia, jak się współpracuje z osobami, które przyjechały z Białorusi? Jak się współpracuje z tymi artystami właśnie? To są fantastyczni artyści. Oni są świetnie przygotowani warsztatowo, jakby merytorycznie. Oni naprawdę są bardzo doświadczonymi ludźmi na scenie i w ogóle aktorsko, więc praca jest naprawdę wielką przyjemnością. Niezwykłe też jest to, co dzieje się na pograniczu tych dwóch różnych języków, ponieważ muszę przyznać, że właściwie nie potrzebujemy tłumacza, rozumiemy się bezpośrednio i to jest piękne odkrycie, że tak odległe języki stają się tak bliskie w takim bezpośrednim kontakcie i też wiemy, o czym rozmawiamy. Te tematy są nam wspólne, są nam obojgu, że tak powiem, obu stronom bliskie. Wydaje mi się, że to też pomaga na tej płaszczyźnie porozumienia nie tylko jakby językowego, ale właśnie to, o czym my chcemy to zrobić, o czym jest dla nas ten dramat właśnie. Więc tak, ta praca inni, bardzo ale fajnie. Tacy sami, jak się okazuje. Rozmawiamy z reżyserem Przemysławem Wyszyńskim. Już za chwilę powiemy, że to nie koniec działalności białorusińskiej grupy artystycznej w Polsce. Thank you. Teatr Polski w Warszawie zaprasza jutro na czytanie performatywne debiutanckiego dramatu Policja Sławomira Mrożka z 1958 roku, a to w wykonaniu niezależnej grupy teatralnej Kupa Łowcy z Białorusi. Naszym gościem jest Przemysław Wyszyński, reżyser tego wydarzenia. Rozmawialiśmy o tym, że to są niesamowici artyści, ale działalność ich możemy oglądać nie tylko w teatrze, ale także za pośrednictwem internetu. Być może nasze czytanie raczej nie będzie transmitowane w internecie, ale na pewno państwo artyści starają się na wielu polach działać i myślę, że warto ich śledzić również w mediach społecznościowych i obserwować ich dalsze działania, dalsze losy. Jeszcze mają zaplanowane, z tego co ja wiem, warsztaty w Gardzielicach, też są po warsztatach z panem Edwardem Wojtaszkiem. I z tego co wiem, są bardzo zadowoleni z tego pobytu tutaj u nas w Polsce, także będziemy ich tutaj gościć, ogólnie tylko oni będą mieli na to ochotę i serdecznie ich tutaj witamy. Udało mi się znaleźć w internecie informację, że na kanale YouTube udało się poszerzyć grupie z Białorusi grono odbiorców poznających ich poprzez nagrania, streaming, białoruską kulturę i język też możemy w ten sposób poznać. Niestety na Białorusi nie do końca tak to wygląda. Czytanie performatywne jest efektem rezydencji artystycznej zorganizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza wspólnie z Teatrem Polskim w Warszawie. Ale to przecież nie koniec działalności białorusińskiej grupy artystycznej w Polsce. Co jeszcze przed nami? My zapraszamy do Teatru Polskiego na czytanie dramatu Policja. Tutaj zajmujemy się z państwem pracą nad tym tekstem. Ja co państwo jeszcze mają w planach, to trzeba by państwa artystów zapytać. Powiem szczerze, ja tego jeszcze nie wiem. W piątek wiemy, że grupa jedzie do Gardzienic, a już na początku grudnia wystąpią państwo na festiwalu Boska Komedia. A to prawda, tak. Jedziemy na Boską Komedię do Krakowa. To będzie 3 grudnia o 22. Odbędzie się pokaz naszego czytania, na który serdecznie zapraszamy. I rzeczywiście będzie to też szansa, żeby dotrzeć z naszym dramatem, naszym czytaniem, z naszymi artystami właśnie też do szerszego grona odbiorców, nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie. A jak wiemy, Boska Komedia przyciąga ludzi z całego naszego kraju, więc wydaje mi się, że jest to fajna okazja i dobra, żeby poznać troszkę historię tych naszych artystów z Białorusi i troszkę zastanowić się, co możemy zrobić, żeby też pomóc im w tym, żeby ich głos został usłyszany i żeby ich sztuka docierała również do szerszego grona odbiorców. A usłyszane z pewnością będzie jutro w Teatrze Polskim. O której godzinie? Jutro o 19:00 na małej scenie kameralnej imienia Sławomira Mrożka. Zresztą odbędzie się czytanie naszego dramatu Policja, na które serdecznie państwa zapraszamy. I mamy tutaj niespodziankę dla państwa, bo są do rozdania 3 podwójne zaproszenia od Instytutu Adama Mickiewicza na to wydarzenie, które odbędzie się jutro w Teatrze Polskim z udziałem artystów z Białorusi. I aby je utrzymać, prosimy państwa o wysyłanie maila na adres trójkaprzedpołudniem@polskieradio.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Naszym gościem był Przemysław Wyszyński, reżyser tego dramatu Policja jutro w Teatrze Polskim. Zachęcamy państwa do wysyłania maili i zachęcamy państwa do obserwowania działalności Instytutu Adama Mickiewicza między innymi. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia w teatrze. Trójce przed południem, czas na książkowy serial. Zapraszamy. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Walka o życie. Fragment piąty. A więc jestem samotny. Naokoło tylko las zielonych jodeł, zasypanych do połowy pnia głębokim śniegiem, gołe krzaki, zamarznięta rzeczka i jak okiem sięgnąć przez gałęzie drzew, ocean lasów i śniegu, syberyjska tajga. Jak długo będę zmuszony przetrwać w samotności? Czy bolszewicy mnie tu znajdą, czy nie? Czy moi przyjaciele dowiedzą się, gdzie jestem? Te pytania jak gorące ognie trapiły mnie bez przerwy, bez wytchnienia. Bardzo prędko zrozumiałem, dlaczego Iwan doprowadził mnie aż tak daleko. Wszędzie po drodze spotykaliśmy dużo głuchych, niezaludnionych miejscowości, lecz on prowadził mnie dalej i dalej, powtarzając: ja was doprowadzę do dobrego miejsca, gdzie żyć będzie łatwiej. I było tak rzeczywiście. Piękno tej okolicy to las jodeł i porośnięta nimi góra. Jodła? Wspaniałe, potężne, szeroko rozgałęzione drzewo, wiecznie zielony namiot, przyciągający do siebie wszystko, co żyje. W lesie stale wrzało życie. Wśród gałęzi skakały wiewiórki wyprawiające zabawne susy, przelatywały powietrzne eskadry gili lub szczygłów, które gwizdały, zaglądały do wszystkich szczelin i kątów lasu, napełniając go ruchem i żywym gwarem. Przemykał zając, a za nim, ledwie dostrzegalnym na śniegu cieniem, pełznął cienki jak wąż gronostaj z czarnym końcem drapieżnie drgającego ogonka. Nieraz podchodził olbrzymi, szlachetny jeleń, marał, czyli, jak mówią tutejsi, izubr. Wreszcie zszedł z wierzchołków gór i złożył tu wizytę brunatny władca tajgi, niedźwiedź. Wszystko to stanowiło pewną rozrywkę, odpędzało ogarniające mózg ponure myśli, świadczyło o życiu i dodawało otuchy. Dobrze, chociaż czasem bardzo ciężko było wejść na szczyt mojej góry. Wznosiła się wysoko nad lasem i z jej szczytu rozpościerała się szeroka, bezgraniczna panorama tajgi z łańcuchem czerwonych gór na horyzoncie. Tam daleko był brzeg Jeniseju. Tam były siedziby ludzkie. Tam byli wrogowie i przyjaciele. Tam, dalej na zachód, była ta, do której od szeregu lat kierowałem moje myśli. Dlatego właśnie przyprowadził mnie Iwan do jodłowego lasu. Sam nieraz spędzał zimę w samotności, tylko ze swymi myślami, oko w oko z naturą, powiedziałbym, przed obliczem Boga. Doświadczył rozpaczy samotności i szukał ukojenia. Wiele razy myślałem nad tym, że jeżeli sądzone mi jest tu umrzeć, to umierając ostatnim wysiłkiem, wejdę na szczyt i skonam, patrząc na niekończące się góry i lasy, za którymi znajduje się najdroższa dla mnie istota, oderwana ode mnie z rządzeniem losu. Życie w takich warunkach dostarczało dużo materiału dla myśli, a jeszcze więcej dla pracy fizycznej, gdyż było ustawiczną walką o byt, walką ciężką i bezwzględną. Najcięższą pracę stanowiło przygotowanie zapasu drewna do najdy i małego ogniska rozpalanego w celu przyrządzenia strawy. Leżące drzewa były przywalone śniegiem i przymarznięte do ziemi i kamieni. Musiałem odgrzebywać śnieg, a potem za pomocą długich drągów odrywać pnie od ziemi i przesuwać do swojej nory. Wybrałem sobie do zbierania drewna stromy spadek góry. Tam trudniej było wejść, lecz za to łatwiej staczać w stronę mego schroniska oderwane pnie. Po kilku dniach dokonałem bardzo ważnego odkrycia. Znalazłem niedaleko swej nory dużą ilość pni modrzewi, połamanych przez wichry.